Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Su gibi akıp giden zamana hiçbir şey engel olamıyor sevgili dinleyiciler ve günler günleri kovaladığı bir yeni devinim programıyla da sizlerle birlikte olmanın heyecanı ve neşesi içimizi sardı. Bugün yine yavaş ritimli parçalarla başlayıp hızlı ritimli parçalarla programımızı tamamlayacağız. Her zaman olduğu gibi yine bol bol dans edeceğinizi ve hoşça vakit geçireceğinizi düşünüyoruz. Devinime hepiniz hoş geldiniz. Was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Sad of eye, but very wise was he. Very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Programımıza bir klasikle başladık değerli müzikseverler. Unutulmaz sanatçı Frank Sinatra'nın unutulmaz yorumuyla sevilen bir parçasını dinledik. Nature Boy. Ve şimdi de sırada 1980'li yılların bu sefer unutulmaz bir sanatçısı var. Cyndi Lauper'dan dinleyeceğiz. True Colors. Courage in a world full of people, you can lose. but I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors are beautiful like a 1980'li yıllardan 1990'lı yılların sevilen romantik parçalarından birine geçiyoruz şimdi de değerli müseverler. Total Touch grubundan dinleyeceğiz. Somebody Else's Lover. Just stand one. what love's about. She turns me inside out. That's not easy. She knows me through and through. She knows what to do, how to tease me, yeah. She's a lady. Paul Anka ve Tom Jones'dan dinledik değerli müzikseverler. She's a Lady. Ve şimdi de sırada 1990'lı yılların unutulmaz baladlarından birisi var. Hollandalı grup Ten Sharp'tan dinleyeceğiz. You. It's alright with me. As long as you are by my side. Or just say nothing. I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure. Always on the run, finding out Eminim de bugün gerçekten unutulmaz melodiler ve unutulmaz gruplar var değerli müseverler. Amerikalı ünlü grup Bee Gees şimdi de Eminim'in konu oluyor ve sevilen melodileri Trajedi'yi hep birlikte dinliyoruz. Belirtmiş olduğum gibi bugün gerçekten devrimde birbirinden ünlü sanatçılar ve gruplar var değerli müseverler. İşte bunlardan birisi de İrlandalı ünlü grup U2. Grubun sevilen melodisini Steve Osborne ve Paul Oakenfold tarafından yapılmış Perfecto mixiyle dinliyoruz. Lemon. öncülüğünü Mark Knopfler'ın üstlenmiş olduğu unutulmaz rock grubu Dire Straits şimdi de sırayı alıyor değerli müseverler. WD2N grubu ile birlikte icra etmiş oldukları ünlü melodileri Sultans of Swing'i bu sefer çok değişik bir versiyonu ile hep birlikte dinliyoruz. ülkemizde pek fazla tanınmayan 1990'lı yıllarda birbiri ardına yapmış olduğu parçalarla meşhur olan Space 2000 grubunu Release Me isimli sevilen parçasıyla dinledik değerli müseverler. Bu parçanın DJ Pierce Club Mix'i bizlerle birlikte oldu. Ve şimdi de sırada yine ülkemizde pek fazla tanınmayan bir sanatçı var. Santessa seslendirecek When I Needed You, Joe Clausel The Secret Rhythm Mix. programımızın sonlarına doğru devinimde ısı yükselirken şimdi de sırada ünlü İngiliz New Wave gruplarından Erasure var. Blondie grubunun sevilen parçalarını bu sefer değişik bir yorumla dinliyor olacağız. Rapture, Matt Daremy. severler, böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını bu sene Haziran ayında ülkemizde bir konser vermeye hazırlanan ünlü Avustralyalı sanatçı Kylie Minogue'dan seçtik. On a Night Like This. Bu parçanın Rob Searle mix'i devinime konuk olacak. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müzikseverler. Müzikle kalın. Hoşça kalın.